้นโพยังมีเยอะครับลองตัดดูมั่งก็ได้แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าทำไมอาจารย์สมบูรณ์ก็ถึงได้เป็นบ้าเป็นหลังไปจนกระทั่งแกต้องตายไปครับนั่นเป็นเรื่องที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ครับผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้หลวงพ่ออ่ำสมัยที่เป็นพระครูสุทธาจารคุณเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักประจวบคีรีขันธ์ท่านเล่าให้นายสอนบ้านข้างวัดสุวรรณารามบางกอกน้อยฟังสมัยที่นายสอนไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดกุยบุรีใกล้สถานีกุยบุรีเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นแหละครับหลวงพ่ออ่ำท่านเล่าว่าวันนั้นท่านได้รับอาราธนาไปเทศยกที่ตำบลใกล้เคียงกับกุยบุรีท่านไปบ่อยแถวนั้นท่านไปบ่อยการเทศยกเนี่ยผู้เทศจะต้องไปเทศติดต่อกันหลายวันจนกว่าจะจบเรื่องเช่นเทศพระธรรม7คัมภีร์ก็ต้องไปเทศ7วันเทศเรื่องอริยสัจ4ก็ต้องเทศ4วันถ้าเทศในเรื่องอื่นๆก็อาจจะมากวันหรือน้อยวันกว่านี้ก็ได้จบเรื่องนึงเรื่องนึงก็เรียกว่ายกนึงปกติหลวงพ่ออ่ำจะไปเทศตอนเย็นแล้วก็กลับวัดประมาณ 3:00 นพร้อมกับเด็กวัดแบกคัมภีร์เดินนำหน้าคนนึงปกติเนี่ยท่านเป็นคนไม่กลัวผีล่ะแต่บางคราวก็รู้สึกหวาดๆอยู่บ้างเหมือนกันวันหนึ่งหลวงพ่ออ่ำท่านเทศจบประมาณ 3:00 นก็เดินกลับมาวัดระยะนั้นเป็นฤดูฝนทางเดินก็เฉอะแฉะอยู่บ้างเนื่องจากเป็นคืนเดือนมืดด้วยเจ้าของบ้านเขานิมนต์ไปเทศก็จุดใต้ให้เด็กถือมาด้วยเด็กแบกคัมภีร์เดินถือใต้นำหน้าหลวงพ่อก็ตามหลังพอใกล้จะถึงสถานีกุยบุรีท่านก็มองเห็นคนเดินอยู่ข้างหน้าห่างๆ3คนพอสังเกตได้จากท่าทางที่เดินว่าเป็นคนจีนท่านก็คิดดีใจว่าท่านเดินมาเพียง2คนกับเด็กเท่านั้นน่ะได้เพื่อนเดินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันท่านก็เดินกระชั้นเด็กเข้าไปก็เร่งเด็กให้เดินเร็วขึ้นจะได้ตามพวกข้างหน้าทันหรือไม่อย่างนั้นถ้าเขาเหลียวมาเห็นแสงใต้ก็คงจะหยุดรอเพราะว่าการเดินทางค่ำมืดอย่างนี้เป็นอันตรายมากงูเหี้ยวเขี้ยวขออยู่ตรงไหนมองไม่เห็นไปเหยียบเข้าก็ถูกมันกัดได้นะก็คิดว่าเดี๋ยวเขาเห็นแสงใต้แล้วเขาคงจะรอแต่ก็น่าแปลกยิ่งหลวงพ่ออ่ำกับเด็กเดินเร็วขึ้นคนข้างหน้าทั้ง3คนก็ดูมันจะยิ่งเดินเร็วขึ้นเหมือนกันถึงแม้ระยะทางที่ห่างกันเนี่ยมันจะกระชั้นชิดแต่ก็ยังไม่เข้าไปใกล้อย่างที่หลวงพ่อตั้งใจตอนนี้ก็เพียงค่อยเห็นชัดขึ้นว่าทั้ง3คนเนี่ยคนเดินหน้านี่ใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงจีนสีดำคนรองนี่ใส่เสื้อดำนุ่งกางเกงลายดำค่อนข้างขาวคนเดินหลังนี่นุ่งดำทั้งชุดคนทั้ง3เดินนำหน้าอาจารย์ไปห่างๆจนกระทั่งเกือบถึงสถานีกุยบุรีก็เลี้ยวลงจากทางไปซ้ายมือข้างหน้านั้นก็มีคอกหมูขวางอยู่พอเดินไปจนถึงคอกหมูเขาก็หยุดมองเข้าไปในเล้าพร้อมๆกันแล้วก็เอามือจับไม้คอกหมูตอนบนไว้แล้วตีลังกาหายเข้าไปในคอกหมูหมดทั้ง3คนหลวงพ่ออ่ำก็กระซิบบอกเด็กให้หยุดเดินตั้งแต่ผู้ชาย3คนนั้นแยกทางไปทางคอกหมูแล้วท่านหยุดมองดูเพราะคิดว่ามันคงจะมาขโมยหมูกันแต่ก็แปลกว่าทำไมถึงกล้าทำต่อหน้าคนอย่างนั้นโดยเฉพาะต่อหน้าท่านซึ่งเป็นพระเป็นสงฆ์ซะด้วยแต่พอเห็นเขาตีลังกาหายแอบเข้าไปไม่มีเสียงท่านก็ตกใจตัวชาเลยเหมือนกันท่านก็หันไปหยิบใต้จากมือเด็กแล้วก็เดินนำหน้าเข้าไปที่เล้าหมูพอถึงก็ชูขึ้นส่องดูจนทั่วนอกจากหมู 4-5 ตัวจะร้องอีดอาดอีดอาดไปตามเรื่องของมันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรรอยตีนคนในเล้าหมูก็ไม่มีพอท่านกลับมาถึงวัดก็สงน้ำเข้ากุฏิจำวัดแต่ว่านอนไม่หลับภาพของผู้ชาย3คนที่ตีลังกาหายเข้าไปในคอกหมูนี่ยังติดตาท่านอยู่ตาท่านไม่ฝาดไปแน่เพราะว่าเด็กที่ไปด้วยก็ยืนยันว่ามันก็เห็นเหมือนกันท่านก็คิดเรื่องนี้จนหลับไปแล้วก็ความคิดนี้ยังติดอยู่ในใจอีก2วันท่านพยายามคิดว่าไม่ใช่ผีหรอกอีกใจหนึ่งก็แย้งว่าเอ๊ะผีมั้งไม่ใช่มั้งแล้วท่านก็คอยฟังข่าวว่าจะมีใครถูกขโมยหมูบ้างแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยพอถึงวันที่3ท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะใจจะเอียงไปในทางผีสงสัยจะผีหลอกมากกว่า แต่ถ้าเป็นผีธรรมดาที่คอยหลอกหลอนคนเดินทางไปมาก็คงจะหลอกใครมาก่อนแล้วแล้วคงจะหลอกคนอื่นๆต่อจากท่านมาอีกก็ไม่ปรากฏข่าวต่อมาอีกเลยว่าผีไปหลอกใครผลที่สุดท่านก็เห็นมีทางเป็นไปได้อีกทางหนึ่งคือแถวกุยบุรีเนี่ยมีชาวจีนเขาเลี้ยงหมูกันมากมีพ่อค้าชาวจีนหลายคนชอบมาเที่ยวกว้านซื้อหมูแถวนี้อยู่เสมอเพื่อจะส่งไปขายกรุงเทพบ้างก็ค้าขายเองในจังหวัดบ้างมีทางที่จะเป็นไปได้ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือที่เห็นนั่นน่ะเป็นวิญญาณของพวกเลี้ยงหมูหรือว่าพวกค้าหมูขายนั่นเองเขาคงสิ้นชีวิตลงแล้วก็คงกลับมาใช้หนี้กรรมหรือว่ามาทำอะไรสักอย่างตามอำนาจอกุศลกรรมของเขาเขาก็ถึงมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ถ้าเป็นอย่างที่ท่านคิดไว้วันหนึ่งเหตุการณ์ก็ต้องปรากฏแน่ๆวันหนึ่งหลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนท่านก็เดินทางผ่านไปธุระทางนั้นอีกก็หวนระลึกถึงเรื่องนี้ยังติดใจท่านอยู่คิดขึ้นได้ท่านก็เลยลองเดินแวะไปทางเล้าหมูนั่นอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ก็เป็นไปสมจริงอย่างที่ท่านคาดคิดไว้ทุกประการหมูมีลูก3ตัวครับตัวหนึ่งตอนหน้าขาวตอนหลังดำตัวหนึ่งตอนบนขาวตอนล่างลายดำยาวสลับกันเป็นทางส่วนอีกตัวหนึ่งดำหมดทั้งตัวลักษณะเหมือนกับที่เห็นคนจีนทั้ง3คนแต่งตัวในคืนที่เห็นนั้นทุกอย่างนะหลังจากนั้นมาเมื่อท่านพบกับนายสอนที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยท่านก็บอกว่าโยมสอนเอ้ยเจ้าคนจีน3คนนั้นมาเกิดเป็นหมูจริงๆเหมือนกับอาตมาคาดไว้ไม่มีผิดเลยไอ้พวกนี้มันเป็นพวกฆ่าหมูขายตอนมันตายมันก็เอาหมูเป็นอารมณ์ของมันขณะที่จิตจะดับหมูมันก็เลยเป็นกรรมนิมิตและคตินิมิตของมันพอเกิดเป็นหมูแล้วก็คงไม่แคล้วให้เขาฆ่ากันแน่ๆจะต้องเกิดเป็นหมูให้เขาฆ่าอีกกี่สิบกี่ร้อยชาติก็ไม่รู้น่าสงสารนะเออครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กุยบุรีครับหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังเรื่องบาปเรื่องเวรเรื่องจิตวิญญาณมีจริงๆครับเมื่อพูดถึงเรื่องคนกินอาหารป่าท่านผู้ฟังไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคนกินสัตว์ป่านี่จะกินเก้งกินกวางกินหมีกินเสือแต่ถ้าเสือกินคนเขามั่งสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเรื่องยาวเลยครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยถ้าเข้าไปที่ห้องแสดงนิทรรศการที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาตินี้ในห้องนั้นน่ะมีเสือสตาฟอยู่ตัวหนึ่งตัวเบ้อเร่อเลยเจ้าเสือตัวนี้เองเขาเรียกกันเสือผีพอมันตายแล้วก็เอามาสตาร์ฟไว้ให้ชาวบ้านได้ดูกันเรื่องของเจ้าเสือผีตัวใหญ่เนี่ยคืนนั้นเวลาประมาณ2ทุ่มเสร็จเด็กหญิงสีนวลอายุ12ปีเป็นลูกสาวของพนักงานพิทักษ์ป่าซึ่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่อยู่บนเขาใหญ่ในบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่บนอุทยานเนี่ยยามกลางวันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าถึงเวลากลางคืนนะสภาพป่านี่มันทำให้บริเวณนี้น่ากลัวจนกระทั่งไม่มีใครอยากจะมาเดินเล่นละเพราะว่าพวกเสือร้ายหรือว่าสัตว์ป่ามันมักจะเข้ามาเดินเพ่นพ่านอยู่เสมอก็ไปปลูกบ้านอยู่ในแดนของมันนะครับดูเหมือนว่าดวงชะตาหนูน้อยคนนี้จะถึงคาดปรากฏว่าตอนนั้นกำลังนั่งทำกันบ้านอยู่แล้วทำดินสอแท่งหนึ่งตกลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วด้วยเหตุที่คิดว่าแถวนี้เป็นบ้านที่เธอวิ่งเล่นอยู่ตลอดเวลาก็คงจะไม่มีอะไรก็เลยทำให้เด็กหญิงสีนวล นี่เปิดประตูบ้านเดินลงไปใต้ถุนซึ่งสูงประมาณเม็ดเศษๆเพื่อจะไปเก็บดินสอแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าเสือร้ายตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้มันมาแอบอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ปราดออกมาจากเงามืดตรงเข้าตะปบพร้อมกับงับเขี้ยวที่แหลมงงเข้าที่บริเวณสะโพกของเธออย่างเต็มปากทีเดียวด้วยสัญชาตญาณของเสือเนี่ยเมื่อมันตรงเข้าจู่โจมเหยื่อมันจะไม่ลากเหยื่อเข้าป่าไปในทันทีแต่ว่าจะกดทับให้เหยื่อล้มลงนอนตามประสาสัตว์ที่เวลาต่อสู้กันมันจะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นเพื่อยอมแพ้ ก่อนที่มันจะขบกัดฟัดเวียงต่อไปเวลานั้นที่เด็กหญิงสีนวลรู้ดีว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเธอก็กรีดร้องขึ้นมาสุดเสียงเพื่อบอกกับพ่อแม่ที่อยู่บนบ้านว่าเสือกำลังกัดเธออยู่ก็ทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลายคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ยินเสียงก็กระโดดลงมาจากบ้านยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ให้เสือตกใจซึ่งก็ได้ผลเพราะว่าพอเสียงปืนดังเปรียงเปรียงมามันก็ทิ้งเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไว้ตรงนั้นก็กระโจนเข้าป่าหายไปทันทีเหมือนกันบรรดาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างของเด็กหญิงสีนวลที่แม้จะยังไม่สิ้นใจตายในยามนั้นแต่อาการก็สาหัสเต็มทีส่งไปยังโรงพยาบาลสระบุรีหมอก็พยายามช่วยกันยึดยื้อฉุดรั้งชีวิตของเธอไว้อย่างเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายความตายก็มาพรากเธอไปจนได้ด้วยพิษของบาดแผลชะกันที่เกิดจากการขบกัดของเจ้าเสือร้ายตัวนั้นเธอเสียชีวิตวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ส่งสีนวลไปโรงพยาบาลแล้วในเจ้าหน้าที่ก็จัดให้หน่วยระวังภัยเพื่อจัดการกับเสือร้ายตัวนี้ทันทีเพราะรู้ดีด้วยสัญชาตญาณของเสือนี่มันจะต้องย้อนกลับมาหาเหยื่อของมันในสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแน่เนื่องจากในครั้งนั้นมันได้แต่เพียงลิ้มรสจากเลือดของเธอแต่ว่ายังไม่ได้ขบกินที่สำคัญว่ากันด้วยว่าด้วยสัญชาตญาณแห่งป่าเนี่ยนะเสือโคร่งที่ออกล่ามนุษย์กินเป็นอาหารในส่วนใหญ่จะเป็นเสือโคร่งชราหรือว่ามีอายุมากไม่สามารถที่จะไล่ล่าสัตว์ที่ปราดเปรียวได้ทันหรือไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นเสือที่บาดเจ็บก็จำเป็นจะต้องหันมาล่ามนุษย์ซึ่งถือกันว่าเป็นสัตว์ที่อ่อนแอและล่าง่ายที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันก็ว่ากันว่าธรรมชาติของเสือโคร่งเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ใช่เสือแก่แล้วเสือที่กล้าเข้ามาล่ามนุษย์ถึงในหมู่บ้านนี่ย่อมเป็นเสือที่เคยลิ้มรสชาติเนื้อมนุษย์มาก่อนแล้วจนกระทั่งมันติดใจทำให้มันกล้าเสี่ยงภัยเข้ามาล่าทั้งที่รู้ว่าทั้งมันและมนุษย์นี่ก็มีอันตรายพอๆกันดังนั้นเมื่อมีความคิดตรงกันอย่างนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ก็เริ่มวางแผนที่จะพิชิตเจ้าเสือตัวนี้ทันทีโดยการเอาไก่เป็นไปผูกล่อเสือเอาไว้ให้มันเข้ามากินเป็นอาหารแต่ว่าการล่อเสือของเจ้าหน้าที่คราวนี้ปรากฏว่าเจ้าเสือตัวนี้เฉลียวฉลาดในการหลบเลี่ยงมันแอบดอดมาเอาไก่ไปกินจนหมดโดยที่ทุกคนไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเข้ามาตอนไหนเมื่อพลาดครั้งแรกทุกคนก็ยังไม่ยอมแพ้เอาไก่มาผูกล่อไว้ใหม่แล้วก็ช่วยกันเฝ้าดูเพื่อส่องให้มันอยู่มือแต่ว่าเจ้าเสือโคร่งตัวนี้เหมือนกับมีผีสิงเพราะว่ามันรู้ทันว่าอะไรจะเกิดกับมันถึงกระนั้นมันก็ยังแอบย่องเข้ามาลากไก่ตัวใหม่เอาไปกินจนได้เหมือนกันเป็นการตอกย้ำถึงความฉลาดของมันเองหลังจากที่ถูกเสือหลอกเอาไก่ไปกินซะ2ตัวก็ทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าบนเขาใหญ่เริ่มใจไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าไอ้เสือตัวนี้ต้องเป็นเสือผีแน่ดังนั้นพอตกค่ำขึ้นมาบรรดาเจ้าหน้าที่ก็จะไล่ต้อนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นที่พักทันทีห้ามไม่ให้ใครลงมาเพ่นพ่านเพราะรู้ดีว่าอย่างไรเสียเสือตัวนี้ก็คงจะเข้ามาล่าเหยื่ออีกแน่แล้วในที่สุดเหตุร้ายก็เกิดอีกจนได้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนหนึ่งได้ยินเสียงผิดปกติที่ทางด้านนอกที่พักก็แอบเปิดหน้าต่างชะโงกหัวออกไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดนเสือร้ายตะปบเปรี้ยงเขาที่กรงเล็บที่แหลมคมจนหนังหัวเปิดมองเห็นหัวกระโหลกตายอย่างน่าอนาถเป็นศพที่สองเมื่อเสือโคร่งกำแหงถึงขนาดเข้ามาล่ามนุษย์ถึงในที่ทำการถึง2ศพซ้อนด้วยกันคราวนี้ก็นิ่งเฉยไม่ได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันจัดตั้งหน่วยล่าเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดเจ้าเสือตัวนี้ออกไปจากเขาใหญ่อย่างถาวรเพราะรู้ดีว่ามันจะต้องย้อนกลับมาล่าคนครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะว่าติดใจในรสชาติเนื้อมนุษย์และถ้าหากว่าไม่สามารถกำจัดมันได้นะป่าเขาใหญ่ก็จะไม่มีใครไปเที่ยวแล้วในที่สุดการรอคอยของทุกคนก็มาถึงอีกครั้งเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าเสือโคร่งที่ใหญ่กว่า6ศอกตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของมันเมื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต่างพากันช่วยระดมกระสุนเข้าใส่จนสามารถปลิดชีวิตมันได้มันก็ล้มลงสิ้นใจตายตรงใกล้ๆกับที่มันเคยตะปบเด็กหญิงสีนวลจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นเองครับกรรมนะมีจริงครับไม่ว่าคนว่าเสือล่ะนะทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรมเหมือนกันครับ